ือตามความหมายอย่างเดียวกับในคำว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นก็ตีความว่านิพพานเป็นวิญญาณอย่างหนึ่งและแปลว่านิพพานเป็นวิญญาณที่เห็นด้วยตาไม่ได้เป็นต้นแต่ในอรรถกถาท่านอธิบายว่าวิญญาณในที่นี้ใช้เป็นคำเรียกนิพพานแปลว่าภาวะที่พึงรู้ได้อย่างที่แปลไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องที่6มีคำว่าวิญญาณ2ครั้งวิญญาณคำแรกหมายถึงนิพพานโดยมีคำแปลต่างออกไปอย่างหนึ่งและวิญญาณคำหลังในข้อความว่าวิญญาณดับหมายถึงวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างที่อธิบายไว้ในปฏิจจสมุปบาทเรื่องเหล่านี้จะยังไม่อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกแต่ขอกล่าวถึงข้อควรระวังที่ว่าในเรื่องนิพพานนี้ไม่ควรตัดสินหรือลงข้อสรุปง่ายๆเพียงเพราะได้พบถ้อยคำหรือความหมายบางอย่างที่ตรงเข้ากับนิพพานชนิดที่ตนอยากให้เป็นหรือภาพนิพพานที่ตนคิดวาดเอาไว้ล่วงหน้าเพราะจะทำให้เกิดความยึดถือปักใจเหนียวแน่นในสิ่งที่ยังไม่ระลึกถึงเอาได้จากการปฏิบัติอันตนจะลงมือทำได้จริงและเห็นผลประจักษ์เป็นคู่สมกันกับการปฏิบัติตลอดเวลาที่ก้าวหน้าทุกขั้นตอนไปเมื่อกล่าวถึงภาวะของนิพพานมีคำแสดงภาวะนิพพานที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งคือคำว่าอสังขปะแปลว่าไม่ถูกปรุงแต่งคือไม่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆปรุงแต่งขึ้นผู้ที่ช่างสังเกตจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่านิพพานน่าจะเกิดจากเหตุเพราะนิพพานเป็นผลของมรรคหรือการปฏิบัติตามมรรคข้อสงสัยนี้มีคำตอบแก้สั้นๆด้วยข้ออุปมาว่าถ้าเปรียบการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานเสมือนการเดินทางไปเมืองเชียงใหม่จะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ที่เป็นจุดหมายของการเดินทางนั้นไม่ได้เป็นผลของทางหรือการเดินทางเลยไม่ว่าถนนหรือการเดินทางจะมีขึ้นหรือไม่ก็ตามเมืองเชียงใหม่ก็คงมีอยู่ถนนและการเดินทางเป็นเหตุของการถึงเมืองเชียงใหม่แต่ไม่ได้เป็นเหตุของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกับมรรคและการปฏิบัติตามมรรคเป็นเหตุแห่งการบรรลุนิพพานแต่ไม่ใช่เป็นเหตุของนิพพานพุทธพจน์ต่อไปนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการบรรลุนิพพานและธรรมขั้นสูงอื่นๆเป็นสิ่งมีอยู่และเป็นไปได้จริงในเมื่อทำดวงตาคือปัญญาให้เกิดขึ้นดังพุทธพจน์ที่ตรัสโต้มติของพราหมณ์คนหนึ่งผู้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะรู้จะเห็นญาณทัศนะวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์มีความดังนี้นี่นะมนุษย์เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เรียบเสมอและไม่เรียบไม่เห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถ้าเขากล่าวว่ารูปดำรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็ไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวก็ไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มี ข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้จะชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือมานพมานพทูลตอบว่าไม่ถูกต้องพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าข้อนี้ก็เช่นกันพรามโตคละสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภะขวัญเป็นคนมืดบอดไม่มีจักษุการที่เขาจะรู้เห็นหรือบรรลุญาณทัศนะวิเศษอันสามารถอันประเสริฐเหนือกว่ามนุษยธรรมจึงเป็นไปไม่ได้แม้จะได้สดับข้อความแสดงภาวะของนิพพานกันมาถึงเพียงนี้และแม้ว่าจะได้คิดตีความหรือนำมาถกเถียงหาเหตุผลกันเพื่อหาความเข้าใจว่านิพพานเป็นอย่างไรแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงและรู้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองก็พึงเตือนสติกันไว้ว่าภาพความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานของผู้ศึกษาทุกคนก็คงมีลักษณะอาการอันเทียบได้กับภาพช้างในความคิดความเข้าใจของพวกคนตาบอดคำช้างดังความย่อในบาลีต่อไปนี้สมัยหนึ่งในนครสาวัตถีสมณะพราหมณ์ปริภาชกจำนวนมากมายต่างลัทธิต่างทฤษฎีต่างก็ยึดถือลัทธิทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จทั้งนั้นแล้วทะเลาะวิวาทใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันว่าทำเป็นอย่างนี้ทำไม่ใช่อย่างนี้ทำไม่ใช่อย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนำความมากราบทูลแด่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเล่าว่าเรื่องเคยมีมาแล้วราชาพระองค์หนึ่งในนครสาวัตถีได้ตรัสสั่งราชบุรุษให้ไปนำเอาคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งหมดเท่าที่มีในเมืองสาวัตถีมาประชุมกันครั้นแล้วโปรดให้นำช้างตัวหนึ่งมาให้คนตาบอดเหล่านั้นทำความรู้จักราชบุรุษแสดงศีรษะช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าช้างเป็นอย่างนี้นะแสดงหูช้างแก่อีกพวกหนึ่งบอกว่าช้างอย่างนี้นะแสดงงาช้างแก่อีกพวกหนึ่งแสดงงวงช้างตัวช้างเท้าช้างหลังช้างหางช้างปลายหางช้างแก่คนตาบอดทีละพวกทีละพวกไปจนหมดบอกว่าช้างอย่างนี้นะช้างอย่างนี้เสร็จแล้วกราบทูลพระราชาว่าคนตาบอดทั้งหมดได้ทำความรู้จักช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งนั้นพระราชาจึงเสด็จมายังที่ประชุมคนตาบอดแล้วตรัสถามว่าพวกท่านได้เห็นช้างแล้วใช่ไหมคนตาบอดก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามต่อไปว่าที่ท่านทั้งหลายกล่าวว่าได้เห็นช้างแล้วนั้นช้างเป็นเช่นไรหรือคราวนี้คนตาบอดที่ได้คำศีรษะช้างก็ว่าช้างเหมือนหม้อคนที่คำหูช้างก็ว่าช้างเหมือนกระด้งคนที่คำงาช้างก็ว่าช้างเหมือนผางคนที่คำงวงช้างก็ว่าช้างเหมือนงอนไถคนที่คลำตัวช้างก็ว่าช้างเหมือนยุ้งข้าวคนที่ได้คลำเท้าช้างก็ว่าช้างเหมือนเสาคนที่คลำหลังช้างก็ว่าช้างเหมือนครกตำข้าวคนที่คลำหางช้างก็ว่าช้างเหมือนสาคนที่คลำปลายหางช้างก็ว่าช้างเหมือนไม้กวาดเสร็จแล้วคนตาบอดเหล่านั้นก็ทุ่มเถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้จนถึงชกต่อยกันชุลมุนเป็นเหตุให้พระราชานั้นทรงสนุกสนานพระทัยแล ท้ายสุดพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานเป็นคาถาความว่านี่ละหนอสามณะและพราหมณ์บางพวกย่อมมัวติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิทฤษฎีเหล่านี้คนทั้งหลายผู้เห็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพากันถือต่างถือแย้งจริงทะเลาะวิวาทกันหัวข้อใหญ่ภาวะผู้บรรลุนิพพานเนื่องด้วยคำสอนในพระพุทธศาสนาเน้นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและการลงมือทำให้รู้เห็นประจักษ์มันเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตหรือเน้นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้และการนำสิ่งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่สนับสนุนการคิดวาดภาพและการถกเถียงหาเหตุผลในสิ่งที่พึงรู้เห็นได้ด้วยการลงมือทำนั้นให้เกินเพียงพอแก่ความเข้าใจที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการลงมือปฏิบัติดังนั้นในการพิจารณาเรื่องนิพพานการศึกษาเกี่ยวกับภาวะของบุคคลผู้บรรลุนิพพานรวมทั้งประโยชน์ที่เป็นผลของการบรรลุนิพพานซึ่งเห็นได้ที่ชีวิตหรือบุคลิกภาพของผู้บรรลุจึงน่าจะมีคุณค่าในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนามากกว่าการอภิปรายเรื่องภาวะของนิพพานโดยตรงภาวะของผู้บรรลุนิพพานอาจศึกษาได้จากคำเรียกชื่อและคำแสดงคุณลักษณะของผู้บรรลุนิพพานนั่นเองซึ่งมีความหมายแง่บวกและแง่ลบเช่นอรหันต์คือผู้ควรหรือผู้ไกลกิเลสขีณาสกคือผู้สิ้นอาสวะแล้วอเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาผู้จบการศึกษาแล้วหรือผู้ประกอบด้วยอเสขธรรมปริกะขีณภวะสังโยชน์คือผู้หมดสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ในภพวุสิตวันหรือวุสิตะพรหมจรรย์คือผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วกะตะกะรณีคือผู้ทำกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วโอหิตะภาระคือผู้ปลงภาระแล้วอนุปปัตตะสทัสคือผู้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้วสัมมทัญญาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วงเกวลีหรือเกภลีคือคนครบถ้วนคนสมบูรณ์อุดมบุรุษคือคนสูงสุดหรือคนเยี่ยมยอดมหาบุรุษคือคนยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมสัมปันนกุศลคือผู้มีกุศลสมบูรณ์บรมกุศลผู้มีกุศลธรรมอย่างยิ่งพรามแท้คือผู้ลอยอกุศลธรรมแล้วทักขิไนแท้คือผู้ควรแก่ทักษิณาสัมมณะแท้คือผู้สงบหรือผู้ระงับกิเลสนาหะแท้คือผู้สนานแล้วเวทคูแท้คือผู้ถึงเวทอริยะหรืออารยะชนแท้คือผู้เจริญหรือผู้ประเสริฐเป็นต้นการศึกษาตามแนวนี้ต้องพิจารณาตามภาวะของผู้บรรลุนิพพานโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมที่กล่าวถึงในคำนั้นๆเช่นอาสวะ3สิกขา3อเสขธรรม10สังโยชน์10พรหมจรรย์คือมรรคในองค์8เป็นต้นซึ่งในที่นี้ไม่มีเนื้อที่เพียงพอที่จะแสดงให้ครบถ้วนและเห็นว่าจะเป็นเหตุให้ฟั่นเฟือจึงจะสรุปกล่าวตามแนวแห่งหลัก3ประการคือ ภาวะทางปัญญาภาวะทางจิตและภาวะความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตวงเล็บแนวนี้ใกล้เคียงกับสิกขา3ที่ย้อนลำดับคือปัญญาสมาธิและศีลวงเล็บปิดดังต่อไปนี้1ภาวะทางปัญญาลักษณะสำคัญที่เป็นพื้นฐานของทางปัญญาของผู้บรรลุนิพพานคือการมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือเห็นตามความเป็นจริงเริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้อารมณ์ทางอายตนะด้วยจิตใจที่มีท่าทีเป็นกลางและมีสติไม่หวั่นไหวถูกชักจูงไปตามความชอบใจไม่ชอบใจสามารถตามดูรู้เห็นอารมณ์นั้นๆไปตามสภาวะของมันตั้งแต่ต้นจนตลอดสายไม่ถูกความติดพันความคล้องขัดขุ่นมัวหรือความกระทบกระแทกที่เนื่องจากอารมณ์นั้นฉุดรั้งหรือสะดุดเอาไว้ให้เขวออกไปเสียก่อนต่างจากปุถุชนที่เมื่อรับรู้อารมณ์ใดมักไปสะดุดอยู่ตรงจุดหรือแง่ที่กระทบความชอบใจไม่ชอบใจแล้วเกาะเกี่ยวพันพัวพันอยู่ตรงนั้นสร้างความตริตรึกคิดปรุงแต่งพันพิสดารขึ้นตรงนั้นแล้วถลายหรือเขวออกไปจากทางแห่งความเป็นจริงเกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือรู้เห็นไปตามอำนาจกิเลสที่ปรุงแต่งไม่รู้เห็นตามความเป็นไปของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆเช่นเรื่องราวมีสาระอย่างเดียวกันคนหนึ่งมาพูดโดยเสริมคำเยนยอผู้ฟังประกอบเข้าด้วยผู้ฟังนั้นเห็นคล้อยไปตามแต่อีกคนหนึ่งมาพูดโดยไม่เสริมแต่งเลยผู้ฟังเดียวกันนั่นเองกลับไม่เห็นชอบด้วยหรือข้อความเดียวกันคนที่ผู้ฟังรักใคร่ชอบใจนำมาพูดผู้ฟังชมว่าถูกต้องเห็นดีเห็นงามไปตามแต่คนที่ผู้ฟังเกลียดชังนำมาพูดผู้ฟังเห็นเป็นสิ่งผิดพลาดเสียหายไม่อาจยอมรับได้ดังนี้เป็นต้นลึกซึ้งลงไปอีกคือปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารรู้สามัญลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เท่าทันสมมติบัญญัติไม่ถูกรอให้หลงไปตามรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลายและยอมรับความจริงทุกด้านไม่ได้ติดอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งความรู้เห็นตามที่มันเป็นหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงขั้นนี้จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นลัทธิมองแง่ร้ายได้โดยสิ้นเชิงเช่นผู้เข้าถึงพุทธธรรมรู้ว่าขันธ์ 5ไม่ใช่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียวรู้ว่าความอยากย้อมใจให้เกิดจากความนึกคิดของคนต่างหากเป็นกามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาชื่อว่ากามไม่อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันอย่างนั้นเองดังนั้นทีรชนทั้งหลายจึงกำจัดแต่เพียงตัวความชอบใจในอารมณ์เหล่านั้นผู้ที่จะตรัสรู้ได้ต้องเข้าใจทั้งส่วนดีหรือส่วนที่น่าชื่นชมคืออัสสาทะส่วนเสียหรือส่วนที่เป็นโทษคืออาทีนภะและทางปลอดพ้นคือนิสรณะของกามของโลกของขันธ์ 5มองเห็นส่วนดีว่าเป็นส่วนดีมองเห็นส่วนเสียว่าเป็นส่วนเสีย มองเห็นทางปลอดพ้นว่าเป็นทางปลอดพ้นแต่ที่ละกามหายติดใจในโลกเลิกยึดขันห้าเสียก็เพราะมองเห็นทางปลอดพ้นเป็นอิสระคือนิสรณะซึ่งจะทำให้อยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อส่วนดีและส่วนเสียเหล่านั้นอีกทั้งเป็นการอยู่ดีมีสุขที่ประเสริฐกว่าประณีตกว่าอีกด้วยความรู้เท่าทันสมมติบัญญัตินั้นรวมไปถึงการเข้าการรู้เข้าใจวิถีทางแห่งภาษาที่เรียกว่าโวหารโลกรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดติดในสมมติของภาษาดังพุทธพจน์ว่าภิกษุใดผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมไม่กล่าวเข้าข้างกับใครไม่กล่าวทุ่มเถียงกับใครอันใดเขาพูดกันในโลกก็กล่าวไปตามนั้นไม่ยึดติดไม่ยึดถือภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพจะพึงกล่าวว่าฉันพูดดังนี้ก็ดีเขาพูดกับฉันดังนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาดรู้ถ้อยคำที่เขาพูดกันในโลกก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับโลกดอกโลกต่างหากย่อมขัดแย้งกับเราธรรมวาทีคือผู้กล่าวธรรมหรือผู้พูดตามธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่าไม่มีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีสิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่ามีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีเป็นโลกสมัญญาเป็นโลกนิรุตติเป็นโลกโวหารเป็นโลกบัญญัติซึ่งตถาคตใช้พูดจาแต่ไม่ยึดถือเมื่อเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้นก็เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเรียกว่าเกิดมีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้องความยึดถือทิฏฐิทฤษฎีทั้งหลายในทางอภิปรัชญารวมทั้งความสงสัยในปัญหาต่างๆที่เรียกว่าอัพยากตะปัญหาคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์เช่นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นก็ปล่อยหายหมดไปพร้อมด้วยกันอย่างเป็นไปเองดังบาลีว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาจางหายดับไปไม่เหลือความเห็นขัดแย้งกันไปต่างๆการถือดื้อดึงความเห็นที่พร่านสับสนอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามว่าสังขารเป็นไฉนสังขารเหล่านี้ของใครสังขารก็อย่างหนึ่งเจ้าของสังขารก็อย่างหนึ่งตัวชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันตัวชีวะก็อย่างหนึ่งสรีระก็อีกอย่างหนึ่งความเห็นเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถูกละหมดไปและเมื่อภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยสาวกผู้ได้รับเรียนแล้วไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะทิฏฐิดับไปอริยสาวกผู้ได้เล่าเรียนแล้วจึงไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่เราไม่พยากรณ์ปุถุชนผู้ไม่ได้เล่าเรียนย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทิฏฐิไม่รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทิฏฐิไม่รู้ชัดการดับทิฏฐิไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ความดับแห่งทิฏฐิทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขาย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะ สุขะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสลักษณะทางปัญญาอีกอย่างหนึ่งของผู้เข้าถึงสัจธรรมแล้วคือไม่ต้องเชื่อไม่ต้องมีศรัทธาหรือไม่ต้องอาศัยศรัทธาเรียกตามบาลีสั้นๆว่าอัตสัทธะลักษณะนี้ต่างกันอย่างตรงข้ามกับความไม่เชื่อหรือความไม่มีศรัทธาตามความหมายสามัญชั้นต้นซึ่งหมายถึงไม่รู้ไม่เห็นจึงไม่เชื่อหรือไม่เลื่อมใสในตัวผู้พูดหรือดึงดื้อถือรั้นเป็นต้นจึงไม่ยอมเชื่อแต่ในที่นี้ไม่ต้องเชื่อเพราะรู้เห็นสิ่งนั้นๆแจ้งประจักษ์กับตนเองแล้วรู้เองเห็นเองแล้วไม่ต้องรู้เห็นผ่านคนอื่นไม่ต้องอาศัยความรู้ของผู้อื่นศรัทธาคือการยอมขึ้นต่อความรู้ของผู้อื่นในเมื่อยังไม่รู้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองในเมื่อรู้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นจะต้องไปเชื่อใครอีกหรือจะต้องไปเอาใครมาบอกให้อีกเรียกว่าเป็นขั้นที่ยิ่งกว่าเชื่อหรือเลยเชื่อไปแล้วดังที่ท่านอธิบายว่าเกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่ด้วยตัวเองประจักษ์กับตนเองเธอไม่เชื่อต่อใครๆอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารหรือพรหมคือไม่เชื่อต่อใครๆเกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่เองประจักษ์กับตัวเองว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงมิใช่เป็นตัวตนเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีหรือที่พระสารีบุตรทูลพระพุทธเจ้าว่าในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเรื่องนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วเห็นแล้วรู้ชัดแล้วทำให้ประจักษ์แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาจึงไม่มีความสงสัยไม่มีความคลางแคลงใจ 2. ภาวะทางจิตภาวะทางจิตที่สำคัญเป็นพื้นฐานคือความเป็นอิสระหรือเรียกตามคำพระว่าความหลุดพ้นภาวะนี้เป็นผลสืบเนื่องจากปัญญาคือเมื่อเห็นตามเป็นจริงรู้เท่าทันสังขารแล้วจิตจึงพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสท่านนักกล่าวบรรยายการเข้าถึงภาวะนี้ว่าจิตที่ปัญญาบ่มงอมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายหรือเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะจิตย่อมหลุดพ้นแม้จากภวาสวะจิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอวิชชาสวะลักษณะด้านหนึ่งของความเป็นอิสระในเมื่อไม่ถูกกิเลสครอบงำก็คือการไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ที่เย้ายวนหรือยั่วยุอย่างที่ท่านเรียกว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะโทสะและโมหะเพราะจิตปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วยิ่งกว่านั้นยังมีผลสืบเนื่องจากความปราศจากราคะโทสะโมหะต่อไปอีกคือทำให้ไม่มีความหวาดเสียวสะดุ้งสะท้านหวั่นไหวนอกจากไม่มีเหตุที่จะให้ทำความชั่วเสียหายที่ร้ายแรงแล้วยังมีหลักประกันความสุจริตใจในการทำงานด้วยสามารถเป็นนายของอารมณ์ถึงขั้นที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้อบรมอินทรีย์แล้วคือเมื่อรับรู้อารมณ์เช่น รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าน่าชอบใจไม่น่าชอบใจหรือเป็นของกลางๆก็ตามก็สามารถบังคับสัญญาของตนได้ให้เห็นของปฏิกูลเป็นไม่ปฏิกูลเห็นของไม่ปฏิกูลเป็นปฏิกูลเป็นต้นตลอดจนจะสลัดทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลวางใจเฉยเป็นกลางอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ทำได้ตามต้องการเป็นผู้มีสติควบคุมตนได้เรียกว่าเป็นคนที่ฝึกแล้วหรือผู้ชนะตนเองซึ่งเป็นยอดของผู้ชนะสงครามมีจิตหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เหมือนภูเขาหินใหญ่ไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมหรือเหมือนผืนแผ่นดินเป็นต้นที่รองรับทุกสิ่งไม่ขัดเคืองผูกใจเจ็บใครต่อใครไม่ว่าจะทิ้งของดีของเสียของสะอาดไม่สะอาดลงไปอีกด้านหนึ่งของความหลุดพ้นเป็นอิสระคือความไม่ติดในสิ่งต่างๆซึ่งท่านมักเปรียบเทียบกับใบบัวที่ไม่ติดไม่เปียกน้ำและดอกบัวที่เกิดในเปลือกตมแต่สะอาดงามบริสุทธิ์ไม่เปื้อนโครงตั้งต้นแต่ไม่ติดในกามไม่ติดในบุญบาปไม่ติดในอารมณ์ต่างๆอันจะเป็นเหตุให้ต้องรำพึงหลังหวังอนาคตดังบาลีว่าพูดถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพรรณของท่านจึงผ่องใสส่วนชนผู้อ่อนปัญญาทั้งหลายเฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้วจึงซูบซีดหม่นหมองเสมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนทิ้งขึ้นทิ้งไว้กลางแสงแดดในพัทเทกรัตตสูตรมีข้อความคล้ายกับที่นี่แต่เป็นคำสอนว่าไม่พึงหวนละห้อยความหลังไม่พึงหวังเพ้อถึงอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านพ้นไปสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีข้อที่ควรสังเกตและทำความเข้าใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้คือจะเห็นว่าการไม่ลำพึงหลังไม่หวังอนาคตนี้ได้จัดไว้เป็นลักษณะของภาวะทางจิตไม่ใช่ลักษณะของภาวะทางปัญญาถ้าเทียบกับคำฝ่ายตะวันตกก็ตรงกับด้านอิโมชันซึ่งไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์ไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิจการงานภายหน้าและไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอดีตแต่ตรงข้ามเพราะพระอรหันต์มีภาวะทางจิตที่ปลอดโปร่งจากอดีตและอนาคตจึงนำเอาความรู้เกี่ยวกับอดีตและอนาคตมาใช้ประโยชน์ทางปัญญาได้เต็มที่ดังนั้นคำแสดงพฤติกรรมของผู้ตรัสรู้แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องอดีตและอนาคตจึงยังมีอยู่แต่เป็นเรื่องทางด้านปัญญาเช่นปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอติปังสญาณอนาคตังสญาณและการที่พระอรหันต์จะทำการใดมาคำนึงถึงเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนผู้จะเกิดในภายหลังดังจะได้กล่าวต่อไปลักษณะบางอย่างทางจิตใจของผู้บรรลุนิพพานอาจขัดต่อความรู้สึกของปุถุชนเพื่อเมื่อดูเผินๆจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปุถุชนถือกันว่าไม่ดีไม่เป็นสุขไม่น่าชื่นชมลักษณะอย่างหนึ่งในประเภทนี้ที่เด่นท ่านกล่าวถึงบ่อยๆคือนิราศหรือนิราสาแปลอย่างสามัญว่าหมดหวังสิ้นหวังหรือไร้ความหวังแต่ความสิ้นหวังหรือไร้ความหวังของผู้บรรลุนิพพานมีความหมายลึกซึ้งเลยไปจากที่ปุถุชนนึกถึงหรือพูดถึงตามตามปกติอธิบายว่าตามธรรมดามนุษย์ปุถุชนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังความหวังนี้ตั้งอยู่บนความอยากเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่จึงหวังว่าจะได้จะเป็นและความหวังนั้นก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไว้คนใดผิดหวังเพราะไม่ได้ตามที่หวังหรือไร้ความหวังหมดหวังเพราะไม่มีทางจะได้ตามที่หวังคนนั้นเขาถือกันว่าเป็นคนเคราะห์ร้ายเต็มไปด้วยทุกข์คนใดสมหวังเพราะได้ตามต้องการหรือมีความหวังเพราะมองเห็นทางว่าคงจะหรืออาจจะได้ตามที่หวังคนนั้นเขาถือกันว่าเป็นผู้โชคดีมีความสุขว่าที่จริงคนสมหวังหรือคนมีหวังนี้ยังมีความหวังอีกอย่างหนึ่งซ่อนแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่อยากนึกถึงคือมีความหวังว่าอาจจะกลายเป็นคนผิดหวังหรือสิ้นหวังได้ต่อไปด้วยส่วนผู้บรรลุนิพพานกลับไปคล้ายคนแรกคือคนที่ไม่มีหวังแต่ความจริงเป็นคนที่สามความสิ้นหวังหรือไร้ความหวังของผู้บรรลุนิพพานเกิดจากหมดความอยากที่เป็นเหตุให้หวังคือเมื่อไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหวังเมื่อไม่มีสิ่งที่ต้องหวังก็เป็นอยู่โดยไม่มีความหวังเป็นคนที่ได้ละได้เลิกหรือหมดสิ้นความหวังแล้วหมายความว่าเป็นอยู่โดยไม่ต้องอาศัยความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องขึ้นต่อความหวังไม่ต้องฝากชีวิตหรือความสุขของตนไว้กับความหวังเป็นผู้พ้นทั้งความสมหวังและความสิ้นหวังตามความหมายของปุถุชนเป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มอยู่ในตัวเป็นผู้ที่สูงเลยจากคนสมหวังหรือคนมีหวังไปอีกเรียกว่าเป็นขั้นอยู่เหนือความหวังหรือพ้นความหวังหรือเป็นอิสระจากความหวังเพราะมีความสุขบริบูรณ์เต็มที่ในปัจจุบันอยู่แล้วทุกขณะไม่มีทางที่จะผิดหวังสิ้นหวังหรือหมดหวังต่อไปได้เลยพึงเทียบกับอัตสัทธะที่แปลว่าไม่มีศรัทธาซึ่งเป็นฝ่ายภาวะทางปัญญาลักษณะทางจิตอื่นๆซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกมากมายเช่นไม่มีเรื่องจิตใจกังวลไม่มีอะไรค้างใจคืออจินตนะไม่คิดพลาดไม่มีความกระวนกระวายไม่งุ่มง่านหงุดหงิดไม่หงอยเหงาเบื่อหน่ายไม่หวาดสะดุ้งปราศจากภัยจิตใจสงบคือสันตะเป็นสุขไม่มีความโศกคืออโศกไม่มีทุลีที่ทำให้ขุ่นมัวหรือฝ้าหมองคือวิรัชกรอดโปร่งเกษมคือเขมะผ่องใสเยือกเย็นคือสีติภูตะนิพพุตะอิ่มพอใจคือสันตุทะหายหิวคือนิชชาตะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เบาใจวางใจสนิทลักษณะที่ควรกล่าวย้ำไว้เพราะท่านกล่าวถึงบ่อยๆคือความเป็นสุขมีทั้งคำแสดงภาวะของนิพพานว่าเป็นสุขคำกล่าวถึงผู้บรรลุนิพพานว่าเป็นสุข และคำกล่าวของผู้บรรลุเองว่าตนมีความสุขเช่นว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นสุขยิ่งหนอสุขยิ่งกว่านิพพานสุขไม่มีนี่คือสุขที่ยอดเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขจริงหนอผู้ปรินิพพานแล้วนอนเป็นสุขทุกเมื่อผู้ไร้กังวลเป็นผู้มีความสุขหนอพวกเราผู้ไม่มีอะไรให้กังวลเป็นสุขจริงหนอสุขจริงจริงหนอแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมองนิพพานว่าเป็นสุขจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อความที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จะเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เพื่อแก่การบรรลุสัจจะคืออนุโลมิกาขันติย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามวงเล็บกำหนดแน่นอนในภาวะที่ถูกต้องหรือกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องวงเล็บปิดก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจะบรรลุโสดาปัตติผลหรือสกทาคามิผลหรืออนาคามิผลหรืออรหัตผลก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจะเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจะบรรลุโสดาปัตติผลหรือสกทาคามิผลหรืออนาคามิผลหรืออรหัตผลก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่านิพพานจะเป็นสุขแต่ผู้บรรลุนิพพานก็เป็นผู้มีความสุขแต่ผู้บรรลุนิพพานไม่ติดในความสุขไม่ว่าชนิดใดๆรวมทั้งไม่ติดใจเพลินนิพพานด้วยเมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆจากภายนอกทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นพระอรหันต์ยังคงเสวยเวทนาที่เนื่องจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่มีข้อพิเศษตรงที่ท่านเสวยเวทนาอย่างไม่มีกิเลสร้อยรัดไม่ติดเพลินหรือข้องขัดอยู่กับเวทนานั้นเวทนานั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นการเสวยเวทนาชั้นเดียวเรียกสั้นๆว่าเสวยแต่เวทนาทางกายไม่เสวยเวทนาทางจิตได้ทำให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายภายในเรียกว่าเวทนานั้นเป็นของเย็นแล้วการเสวยเวทนาของท่านเป็นการเสวยชนิดที่ไม่ต้องไม่มีอนุสัยตกค้างตามจากปุถุชนที่เมื่อเสวยสุขก็จะมีราคานุสัยตกค้างเสวยทุกข์ก็มีปฏิฆานุสัยตกค้างเสวยอารมณ์เฉยๆก็มีวิชานุสัยตกค้างเพิ่มความเคยชินและความแก่กล้าให้แก่กิเลสเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับพระอรหันต์สุขทุกข์จากภายนอกไม่สามารถเข้าไปกระทบถึงภาวะที่ดับเย็นเป็นสุขในภายในความสุขของท่านจึงเป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออารมณ์หรือสิ่งต่างๆในภายนอกคือไม่ต้องอาศัยอามิตรท่านเรียกว่าเป็นนิรามิตสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่านิรามิตสุข คือนิรามิสุขชั้นสามัญคือสุขในฌานในเมื่อสุขของท่านไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกความผันแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายอันเป็นไปตามคติธรรมดาแห่งสภาพสังขารจึงไม่เป็นเหตุให้ท่านเกิดความทุกข์ถึงอารมณ์หกจะแปรปรวนเคลื่อนคลาดหายลับท่านก็ยังคงอยู่เป็นสุขถึงขันห้าจะผันแปรกลับกลายไปเป็นอื่นท่านก็ไม่เศร้าโศกเป็นทุกข์ความรู้เท่าทันในความไม่เที่ยงแท้และสภาพที่ผันแปรนั่นเองย่อมทำให้เกิดความสงบเย็นไม่พร่านสายไม่กระเวนกระวายอยู่เป็นสุขได้ตลอดเวลาภาวะเช่นนี้ท่านว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของการพึ่งตนได้หรือการมีธรรมเป็นที่พึ่งคำสำคัญที่แสดงภาวะทางจิตของผู้บรรลุนิพพานอีกคำหนึ่งซึ่งครอบคลุมลักษณะหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วคือคำว่าอารโรคยะแปลว่าความไม่มีโรคหรือภาวะไร้โรคที่ในภาษาไทยเรียกว่าสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีอารโรคยะนี้ใช้เป็นคำเรียกนิพพานอย่างหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วความไร้โรคหรือสุขภาพในที่นี้มุ่งเอาความไม่มีโรคทางจิตใจหรือสุขภาพจิตนางพุทธพจน์ที่ตรัสสอนคฤหบดีผู้เฒ่าคนหนึ่งว่าท่านพึงศึกษาดังนี้ว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะเจ็บป่วยออดแอดแต่จิตของเราจะไม่ออดแอดไปด้วยและตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโรคมีสองอย่างคือโรคทางกายและโรคทางจิตสัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนปราศจากโรคทางจิตแม้เพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากยกเว้นแต่พระฉีนาสพพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์การแสดงภาวะของผู้บรรลุนิพพานในแง่ที่เป็นผู้ไม่มีโรคหรือมีสุขภาพดีนี้เป็นวิธีที่ดีอย่าง